بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. سورة حم ميم سجدہ کی جواب د شبهات د مشرکینو چې مسله د توحید او قران کریم دعوت ظاهر نشي او ښکار نشي. نو له ویستا په خبره مون پوي ګنا دا غي تفصيلي جواب شو. بیا وویل چې مون له خوبونو کې راضي یا مون ته متشکل شي وینو یې چې هغه زمونږه مدد کوي. دا غي جواب شو چې دا شیاطین او جنات پتا سو مسلط شوی دي او تاسو د گمراهۍ لپاره هغه چې ګمدنو دا طریقې جوړي دا طریقې جوړي. وقال الذين كفروا شروا زورنا ذکر کوي پیراز دو قرآن باندی سارا دو یاری دو آخرتنا شدہ شیاطین پی زکا مسلط شوی دی شدہ ایمان او دو روحانیت ام تعلیم او دو قرآن کریم دا غین دی انکار کئی دو قرآن کریم تعلیم نمانی او قرآن مجید د تعلیم نه انکار کوي الٹا نور خلق له دعوت ور کوي چې قرآن کریم ما وري او قرآن د دعوت مخنوي او قرآن بندول خپل کامیابی ګڼي چې قرآن کریم درس بنشي او قرآن کریم آواز بنشي دا خپل کامیابی غني. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران او واي هغه کسان چې انکار کړي دې مسلینا لا تسمعوا لهذا القران ما وريدا قران کریم هاذا بکراوړو دا نوې چې لا تسمعوا للقران قران ما وری خ تلاوت اوریدل وی یا چې کمنو ختم اوریدل وی کار کوي خو لا تسمعوا لهذا القران دا قران کریم ما وری لهذا القران یعنی کم قرآن کریم چې د توحید دعوت ورکی آغا پا غلط و رسمنو پا شرکیاتو دا آغی چه کم دنو اصلاح کئی نو دا قرآن کریم ماوری نور کجر تا صرف داوی چې د برکت دا پار تلاوتی غوگو تا کی دی او دارانی که نورو ضروریات وی دا غیر پورا قول دا پارا ختم کولی آغا قرآن اوری و کم قرآن کریم شاغا دا عقیدی اصلاح کی او غلط نظریہ ختمی دا قرآن کریم ماوری لا تسمعوا لهذا القرآن ماوری دا قرآن کریم والغو فیه یو مطلب او تاسو اعتراضاتو کئی پا دباندی چه تدانمانی تدانمانی آئی ایبوہو والقو فیه الشبہات آئی ایبوہو والقو فیه الشبہات دے لغو کئی یعنی تدادا درس بھی اثار کئی والغو فیه تاسو کم دنو اعتراضاتو کی بدبانی عیب پیو لگوائی شیار دیدہ اولیاء و دشمن دے دا چکم دنو دا لسنت دا موقف نا خلاف تے تا صدا چلو کئی شورو کئی شغبو کئی اعتراضو نو کئی دوین والغو فیه عارضوه بالخرافات عارضوه بالخرافات ده ده مقابله کی منگڑت روایتونا ده زان نجوڑی شوی قیسی دار آوڑی درم والغو فیه شور شورو کئی چه ده بخبر سکو پوئی نشی شورو کئی چه ده بخبر بان سکوئی نشی داس لفظ قرآن کریم راوڑو چه ده قرآن مقابله کی او قرآن دعواز مقابله کی سو کم طریقه کئی نو آغیتورو تشامل شو تکد آدری وارا کارو نکی گی اعتراضات کی گی دویم دکندن و خرافات عارضوه بالخرافات خرافات و پسی دکندن و خلق زی و آغا خوری دارنگ ناتونا او شور خلق شروع کی او قرآن کریم پریوی والغو فیه لعلکم تغلبون کی دیسی جتاس زورا ورشی دا وستاس زورا ورتیا وجی دا قرآن آواز دا باوال دیتا غلبا وی دا قرآن درس بنشی دا قرآن آواز بنشی ہی بس منگا اوگتلا مولاون دا جماعتا ویستو او درسم پی بن کو دا دیونگتلا دا دی زان دوزخ تارتاو کو فَلَنُزِيقَنَّ الَّذِينَا كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا که ایسو کنمانی حق پرس نکامیابی گی نناکاما کی گی اٹول خلق دی جماعت و دی کلی نوباسی حق پرس نناکاما کی گی فَلَنُزِيقَنَّ الَّذِينَا كَفَرُوا خَامَخَاو بَسَكُمْ آغَا كَسَانُ تَعْجِ كُفَرِ كَرَوْا عَذَاب سَخْت وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَى الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ او خام خابت لبو ورکم دا بدو آغو چه دی کول سزا بولا ورکم دا چه دا سزا دا دی دشمنانو دا اللہ که فکر ام کڑی یو یاغ آیات کی ہوئی نلسم نمبر آیات کی یوما یحشرو اعداء اللہ الالنار اوز دیده ہوئی ذالکا جزا وعدا اللہ النار نا اللہ را دشمنان سوکتی نا مینس کے تعینوں کو لا تسمعو لحاظ القرآن والغوفی نا قرآن دشمن او قرآن بندون کے دا اللہ دشمن دے قرآن کریم سارا دشمنی کول نا قرآن کریم آواز سارا د قران کریم قانون سرا د قران کریم قانون په ملک نه پرې خودل مزداد الله دشمنی په بایا غسللی دا الله دشمنی دا په دا هزار دشمنانو دا الله اور دایلوا پدې کې وی کور د همیشه والی نه همیشه وبه کې پاتې جزاء بما کانوا مطلب اور کړی شې دایلرا دا آغا چه دیده آیتون دا اللہ نا انکار دا آیتون زمار انکار کو وقال الَّذِينَ كَفَرُوا پا دنیا کی دا دیو لیڈرو مطبوعیو آغا بستی بچ گندنو روانو آغا غلط کرو بما دا غرص سڑی بلاس کے لاسی خیدی پا یو غلط ملابان نے اعتماد جوڑو یا په غلط پیر اعتماد جوړو یا په غلط لیډر باندې پاغه باور وساو دا رنګه شیطان وسوسه مانلا نو دنیا کې دومره قدر ولکاو چې دا هغه خبره نه بچار چا پیر ګرځیدو قیامت پرز بوي چې الله ما ته یو خیا چې زه په ټوپونو واما او بابا یا کسان شنکار کړه دې رب زمونږه او خیا مونږ ته غدوا کسان اضلانا چې مونږه غلط کړیو د پیریانو د انسانانو نام یا نا دولی دران پیریانو کې انسانانو کې نا جالو ما تحت اقدامینا سکوئی پی نو دی بوئی نا جالو ما تحت اقدامینا چی توپو نا پیوو او دانگو پی توپ پیو نا جالو ما تحت اقدامینا چی کمانگ دی لرالان دی دخو کلونا یعنی توپو نا پیو دلوئی لیکونا من الاسفلین چی شرید زلیلونا او دلان دونا زلیل سی و خوارشی دې مقابل وګورم کم دې بازار سود دې چا چې دا الله دوستي کړي وا دا او سولیا الله یا دې مخه ادا الله شو دا الله دشمنان اوس مقابل وګورم چا چې دا الله ربوبیت منله او سربیت منله یقینا آکسان چې وای ربنا الله زمونږ رب الله دې ثم استقام بیا خلق پات شوبه دې تربیت او پر ربوبیت دا الله رب العزت ان الذين يقنا كسان شوای غي ربنا الله دا نوئی چې قالوا خالقنا الله رازقنا الله زګه په خالقیت رازقیت کې پای کې سمسالا نو او ربنا الله کې ربوبیت تکوین نه آوي چګنی دا وی چې دا کائنات الله چلای او زمونږه نفع او نقصان او زمون خیر او شر د الله لاس کې دی اګه دا مشرکان او مانو ما يرزقكم من السماء والارض دایمانو ربوبیت ربوبیت تشریعی دی ربنا الله چې زمونږه انتظام چلون کې د جوان زمونږه سالم د عبادتونو لایق او د عبادتونو مقررون کې منګلره حلال او حرام مقررون کې او د ژوند نظام مقررون کې زمنګ الله دې ربوبیت تشریعی وای او بیا ثم استقامو ثم په منځ کې راوړو د ګذ الله ربوبیت دے والی تنگیدن لگرانو دے مقابل لارو دے مخالف لارو عوامو کی خلق دا دے مخالفو غلطو پیرانو لیڈرانو کی خلق دا دے مخالفو بادشاہانو کی خلق دا دے مخالفو اصحاب البروج چکلا ربنا اللہ ویل فاغیل چکمدنو کان دیو کانستلی اور تیرتاو کل دا غی عیب داو شغیوی ربنا اللہ شکلا صحاب موسیٰ دا موسیٰ علیہ السلام ملگرو داویل چه آمننا بی رب العالمین رب موسیٰ و حارون چه داویل نفرعون و طوی لو قطعنا ایدیکم و ارجلکم من خلاف ثم بلغوا صلبنكم اجمعين نور سنو صرف دعوا شوما تنقم منا الا ان آمنا بآيات ربنا من دخل رب ربوبیتو منو پا دیو آجا فرعون دشمنی کولا شکلا صحابانو نبی علیہ السلام ملگرو ربنا اللہ ویل فاغی ذکلو نو یستل الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله الا ان يقولوا ربنا الله شرب زمغا الله دې بس دا جرم ربنا الله ولا خبر انا شتګني وای چې زما پیدا کوم کې الله دې نو چې دا و ټولا د دې مخالف او دې کې سخت وي نو بیا سره د دینه چې بده کې سخت وي پدې کې تکالیف وو پدې کې د دنیا راحت تا هغه ته خیر آباد ویلو او دا د اوس په نو نینی چې چلو ابو الکلام آزاد رحم الله ذکر کړی دی کڅوګ دې میدان دراډانګي او دا غو پوندې هغه د سکروټ نو یادت او دا غو پیر ازغو نو یادت دا غر دې میدان ته نراډانګي کدا غو پوندې چې کندنو دا غو سکروټ او پیر ازغو نو یادت دا غر دې میدان ته نراډانګي ذکر ته په خیال لای چه دا گینه گلزار ده او دا دا گلون یو گلشن ده او حالان که دا چه کمدنو کانتازار ده دا کانتازار ده دا دا ازبو میدان ده نو سمائی راوڑو سرد تکالیفونا سرد سختونا سرد دردونونا استقامو دیو تکلک شو کلک شو او کلک پی پاتشو دائم پی پاتشو ثم استقاموا بیا دې کلک پاتې شو په دې باندې کلک پاتې شو ثم استقاموا اصل سي زاو اکرامات او انعامات قران کې بدی دي کرامتونه هغه دې ګمندو مطلوب نه دي هغه مطلوب نه دي داو چې ګمندو لوبي دي تو رب بابیا اطفال تربیہ مجدد ہوئی الام تو رب بابیا اطفال تربیہ اصل سیز پر شریعت کلک پاتی کی دلو لوی کرامت آغد آوے چھ سڑے دا ہر قسم حالات و مقابلو کی او دا اللہ دین پرین دی او دا اللہ پا دین با نکلک پاتی شی دا اللہ پا دین کلک پاتشی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی استقامت دیتا ہوئی چھے اللہ تشرک باللہ شیئا اللہ سر عیسدار مجوڑاو عیسدار دا اللہ سر مجوڑاو چھے ربوبیت اومانو نبیہ اللہ سر عیسدار جوڑنکو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی چھ استقامت ستا وی امتثال الامر و اجتناب النائی ولا یوروغ روغان سالم چھ اللہ وی لی اوکنو کئی چھو امی کونو نئی کئی او لا یوروغ روغان سالم بیا دگی در چل نکئی دلوم بڑی چل ولی نکئی چنن خارشی او بیاو تختی لا یروغ روغان سالم عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو آغا جے کمدنو استقامت مانا گئی چاگا بیا دائم پاتشی ہمیشہ پاغی بانی پاتشی علی رضی اللہ تعالیٰ نو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجمہ کی ثم عبد الفرائض بیاج کمدن و فرائض آغا ادا کی دا اللہ رب العزت و تربیت بیا چلی گی زن عالمان وی قالو ربنا اللہ ثم استقامو بالعمل اقرار ربوبیت دا اللہ کو بیا کلک شپا عمل زنی وی ربنا اللہ سرن ثم استقام جارن ربنا اللہ وی سرن وی ثم استقام جارن فا آم میدان کیوں دا اللہ پا تربیت کلک پاتشو دا اللہ نا سوال دے استقامت پکار دے استقامت چه کمدنو اللہ رب العزت پا دین باندے و پا ربوبیت باندے چه بیا پا دی کلک شی آو چلی گی پا دی باندے دا آگئی اجرون ہوئی تتنزلوا علیهم الملائکه را کوزیږي په دیوال فرشته فرشته راځي او لذیر ورکي الله تخافو دا چې مېاريږي تاسو مغم کوي او زیر واخلی د جنت آغی چه تاو سره وعده کول شوان نارو اولیاء کم منگا استاسو دوستانیو پدی جوان معمولی کی پدی جوان لانڈ کیا و پا آخرت کیون افارشتو ملگرتیا بری اللہ نصیب کی او دا آغی پا دا قرآن پا دشمن شیطان مسلط شو فانو قید لهم شد قیدنا لهم قرآن آم او دا قرآن پا دوست او دا توحید پا دائی اللہ رب العزت فرشتے نازلی منگا دوستان او ملگری ساسیو بدے جوان لان کے او پا آخرت کے او تاسو لبی بدے کیا گا چخوا خیبی نفسو نستاسو او تاسو لبی کیا گئی چتاسو غواری ملمانه بکړی شي دی د طرفا د بخون کې د مهربان بادشاہ را الله ملمانه بکړی شي الله دې موږ ته نصیب کړي واوار اسرو قولا ممن دعا الى الله خو ترغیب بیان تا چې کله در الله دا اجر درکې نو په دې مسله کلک شاو دا مسله بیان تا ترغیب دې بیان د مسلې تا توحید بیان کا قامن احسن قولا او نشتر زیاد خیستا با بیان کی دا غچانا بیانون با خلق کئی خطیبان با خطبی ہوئی تقریرون با کئی سوک با یو طرف تا دعوت ورکی سوک بل طرف تا خیستا بیان او خیستا دعوت دچا دی دعا الاللہ چه موضوع دعوت الله وی موضوع دا دعوت پی جندل بکار دی دا عرب و یو عالم دی آغا چه کمدنو یو رساله ری کلی دا خواتر فی طریق دعوه دا آغا عالم نو محمد حسان دی خواتر فی طریق دعوه پاغی کی آغازی کرکڑی دی چه زمنگا دا خلکونا موضوع دا دعوت خطا شی کالا چه کمدن موضوع دا دعوت آغای وڈل شی نو ټول طاقت او استعداد پاغدل او پاپاٹای خرچ کی گی دویم کالا موضوع دا دعوت آغا قوم شی پختنوالای دا دعوت ورگئی یا پنجابی توپتا یا عربی توپتا آغا قومیت موضوع دا دعوت شی خلق راجم کئی او ڈالا جوڑی احتجاجو نا کئی خود قوم دا پارا کل موضوع دا دعوت خاور شی او وطنیت شی واغیتا خلق را بلی او دور ور کی اغیلا کله موضوع دا دعوت مادیات شی اکثریت مالونا دا داغی دا پارا چه کمدنو محنتو نا کئی مادیات بی کل بجلی کل روڑو کل اسپتالو او ایدا زما بنیادی حق دی پاگی استعدادو نا لگی زانان راجم کول شی احتجاجو نا کول شی اصل موضوع دا دعوت صدا الاللہ نبی علیہ السلام ہوئی قل هذه سبیلی ادعو الاللہ ادعو الاللہ على بصیرہ یا قوم عبداللہ لتخرج الناس من الظلمات الى النور موضوع دا دعوت دا بکار دا چه خلق دا اللہ بندگان کا اللہ تاسنا علیکم لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد اللهم تاسنا الیکم لنخرجاکم من جور الادیان الباطلتی الان الاسلام اسلام تا خلق راو بالا خلق مسلمانان کا خلق دے اسلام نوکران کا خلقو کے دے اسلام درد دے اسلام فکر دے اسلام احساس پیدا کا نور خبر و بخبل کی گی تا نور بجوان دے کئی دائی دا موضوع دعوت ممن دعا الاللہ دعا غچانا جناب علی اللہ تا وامل صالحا کردار دا داعی کل داعی بے کردار وی نداغ دعوت مؤثر نوی او داغ دعوت پخل قدرون نوی دعوت چه کمدنو آغا اثر اونه کی بخال کو درون نشی بخال کو دائی لبکار دی چه اللہ تا خلق رابلی بکار دادا چه خپل پاغی عمل وی چه خلق مل نرابلی چه بخپل مزگزاری خلق قرآن ترابلی چه بخپل بکی قرآنی خلق شریعت ترابلی بخپل بکی شریعت وی خلق سنت طریقو ترابلی دک سنت طریقی وی دا ټول لاله دی وامل صالحان عمل کې موافق د دعوت پر وامل صالحان عمل لیکي درم د دعای څخه کمنو اقرار او وعده اظهار د عقیده خپل فقال وعده یقینا زم من المسلمین تابعدارونه صدا اللہ رب العزت تابداریم دانا چدبان تعصب غالبی او دے چه کمدنو کلا قومیت تزان منصوب کئی او کلا نلو تزان منصوب کئی نا دے و اسلام مسلمان ددو محور با چه کمدنو داوی او آئی دے اننی من المسلمین یقینا زیما تغاڑا کی خود ان کنا او دا جماعت مسلمانانو نام ناغن احمدو اننی من المسلمین فلا تستغل حسنا طریقہ دعوت فلا تستغل حسنا طول سیعہ او ندی برابر توحید و نشرک دیم او ندی برابر سنت او بدت اون دی برابر نیکی او بدی سلورم ندی برابر کلی اخلاق او بد اخلاق دانی دی برابر ولا تستوی الحسنا مطلب دائی دی توحید سنت نیکی تخلق بخو اخلاق راو بلی فدی دی و تخلق راو بلی او کد مقابل دی طرفنا شرک تا لکتاوت ورگئی سو مقابل طرف نا بد اخلاقی کی گی بھید باب اللتی آسن دفعو کا پاغا طریقہ چا خیستا دا یعنی کنزلو جواب پا کنزلو مورکو سنجیدہ مقابلو کا احمقانہ مقابلہ مکو جوابی ترکی با ترکی مورکو او کنزلو کرل تو تا دعاو کا پہلانی لنزین ازل صبر کی ستا اخلو سر پا اخوان کئی زما اخلو سر اخوان نکئی زما اخلو قرآن خوان کئی اید فابل لتی دا قرآن مجید کلی کلی دی داوٹ ٹیم کدا زمان گئی دی بیا اید فابل لتی یا سن کنزلو کرل با دیرا دیو کرو جواب مور کو دلیلو آئے جواب کی جواب کی جو کمدر آیات ہوا آیا جواب کی آگی کی دا پیغمبر علیہ السلام تو طریقہ باندی ادفا باللتی آسن قرطبی اوزائی کی ذکر کر دی پیتر کستفیہ بلا جواب اشد علیہ من الجواب تر کستفیہ بلا جواب اشد علیه من الجوابی بے وقوبتا چھ جواب ورنکی گنا نو دے سمسوزی چھ کلپ اوکو تا کلپ اونکو دې بار راځي کمنو فیسبوک ګوري یار ولې دې بيخي له جواب را نه کو زماده کلیپ اورو سه حیثیت یې ونګاو پرې د دکا شانتي بس یو سپه وی غپلو او بس لګیا وي تر کو سفیه بلا جواب بے وقوف بغیر د جواب پر خودل اشد علیه من الجواب دا پاغه باندې ګران وی د جواب کولونا د جواب کولونا دیر صاحب پیریږي هما ته اور سپیشلونه ما په سرالو کو داړو مال جواب را نکو باسو قران بیانوا قران بخپل لار کوي رازان به په وام کو خدای می ملشي قران ته شمشیر پلا زماره رازنان به په وهم کو خدای می ملشي قران ته شمشیر پلا زماره بس قران بیانوا الله الذي احسن نزل احسن الحديث هي احسن دغه کا په طریقه باندې چغله کستا چته داو کې نتیجا ناصافای کې آکل چې ستاسو د هغه په منځ کې دښمنی ده خان نو ولی حمیم لکه جذابوي دوست غیرت کوونکې په تابانه حمیم ګرم دوست وي چې په سړی غیرت کوي چې تاسو سوخ خبرو کی او د ډایری غوسه کیږي او ګرمي کی د سړی دا خبره ولې وکړه نو په تابه بیا غیرت کوي په تابه غیرت کوي خان نو ولی حمیم لکه چې دا بهوي دشمن دا دوست کم دی نو غیرت کوونکې به دا ګرم جوش بلتی یا آسان چې دا د وکړل دشمن برې الله دوست کی ته په اصولو کار کوه خال شیخ سے مد ظل العالی فرمائی ته په اصولو باندې او د قرآن په طریقه دعوت چلاوه دشمن به یا سمیږي او یا به روکیږي دشمن با دے کمدنو یا سمیگی یا با روکیگی خومنگ ایپ اقبل اشتکو دکا منگ دو قرآن و سنت خلاف کو بداوت کی نمنگ اقبل دشمن لب اقبل حیثیت ورکو قرآن اقبل مقابل نپریدی یا بے سمی او یا بے روکی اتو دو قرآن اصول و دعوت چلاو بس کان ولی حمیم لگا جدابوی دوست غیرتی بتابان دی وما يلقاها الا الذين صبروا او ناخلی دا خوئی دا ډیر ګران کار دی څنګه چې یو ته کنزل کې او ته وتا یې څو نه وای څړې ولې مال نه راځي څو ته لوګو کېدا چې کنزل خلق څنګه کوي کنزل خلق څنګه کوي په چا به یو کړې په دې وای مجا بالحسنته فله عشر امثالها به او ته لسو کی لسو ته کی دې ته صبر کول دا آسان کار نه دی دا خصلت چې دی پیار چې هغه کنزل کې هغه به ډیر دی وي او تاسو په ضرورت نه خرابېږي دې ته ټینګې دل او صبر کول دا آسان کار نه دی ځکه وي ناخلی دا کوئی مگر هغه کسان چې هغه غم کې برداشت کې صبر مصبر دی صبر ډیر تریخ دی لگا د نفس مقابله کې صبر کول ډیر ګران کار دی او دوی موی او ناخلی دا خوی مگر خاوندلوی قسمت دا بلوی قسمتی وی او بخ پی چکم دنو را بیدار بخ پوی چه دی بده سختو صبر کئی او دشمن رو کئی بده طریقہ بده طریقہ دشمن رو کئی وانا رومی زکر کئی وی بخت چو خاندان بود سندان بدندان بشکن بخت خواب آلود را پالود دندان بشکن پی بخت چو خندان بود سندان بدندان بشکن چکل بخت دا بنده سنوی توفیق دا اللہ شامل حالوی اللہ توفیق شامل حالوی نو دیت کمدنو پا غاخونو بانده اسپنی او سندانو نماتی یعنی دا سخت و حالات و مقابل سکی کئی ار سن کنزل و تو کیا دے غلی او بخت خواب آلو را خواب آلو دارا فالو دا دندان بشکن او چه چا سر توفیق شامل حال نوی او دا اغب بخت بیدار نوی بخت بیدار نوی نو داغه دے کمدنو پالوا کے غاق ماتی گی اب سمو حالاتو گرے دین خدمت نشی کولے سوک ورلا مقابل امنی او دین خدمت نشی کولے وما یلقاها او ناخلی دا خوی مخینے الا ذوها ذن عظیم مگر خاوند قسمت لوئے قسمت اللہ رب العزت قسمت والا چاہتا ہوئی چی دین بیانی بد رد کنزل وحل تا قول کی گیا دے صبر پی دتا قرآن سوئی قسمت والا قارون والا قسمت چاہتا ہوئی روپو تا چی قارون یولی دو او تر اپر اکرا وطل او ٹاٹ باٹ کی دیرو نوی وی وی یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ قران قسمتی عمار ته وي قران قسمتی یاسر ته وي قران قسمتی سمیہ ته وي فدا دلوی قسمت خواندان او قارونیان ما د فارس هغه چې کمزور قسمتیان ابو جهل وي سردار ال حکومت او ډلایو پټیو قاما یلقا او ناخذ دلارا دی خوی لرا مگر خواهند براخی لوئی و ایم آئیم زاغن نکا دبا دو اسوسید شیطان دبا دو اسوسید شیطان اوس شیطان و اسوسوا چوالا چه توم چه کندر اوکای او کلیپ اوکا اور پسی اوکای او پانز اوس کنزلی چه پتے ہو لگی دی بیا خبری اوکی کنزل و اتاوکا یا وای چې زه د کندرو بیان کې کندل کوم نو دې شیطان د دې وسوسه واچي یا شیطان وسوسه واچي چې په دې مسله ما ته خلک کندل کې به ډیر دی وای لہذا په دې مسله نه خلاص مانی هسن زما زما فارغ شو بیان مې څه کوو او کو انور جنمن نو بیا دې نه شم بیانوله پریک دوائی جواب و ایما ینزغنک من الشیطان نزغن او کراشی تاتا دا شیطان دا طرف نئے وصوصا اٹھونگا فستائز باللہ پناہ وارا پا اللہ سرا پا اللہ رب رضا سرا پناہ وارا یعنی اعوذ باللہ ہوا یا شیطان زگا کا کنزل لے اکرل نو امہ سلیتا نقصان دے که جان جوړ شو نو ام مسئله تا نقصان دی او که مسئله پریگ دی نو خوزایر دا نقصان دی انو هو سمیع العلیم یقینا آغا اللہ ری وری دن که دار سو دی شکم کنزل که بدر دیوئی نو اللہ وری العلیم پوا دی پار سو دی شکم ایزائی بدنی رسی وحل اوٹکاول که فاللہ بی پوئی گی یا سمیع لی اقوالهم حالیم پا حال صحبانی پا حال صحبانی و من آیاتی اید آئی اید فا بلتی یاسن لکار کی تو اغی کنزل کئی تو دلائل پیش کا تو دلائل پیش کا داد لا تستوی الحسنت والا سیعہ آغد کنزل و کنزل اکرل تو دو قرآن مجید یو آیات ہوئے تو دو قرآن مجید یو آیات ہوئے او دلائل پیش کا و دلائل توحید اغیش و روپل و امیر آیاتی او زنی دنو خدا اللہ نا دنو خدا یووالی دا اللہ نا شپا و رز دی دا شپا و رز دا چه کمی رز نا پیدا دی دا آگی رز نا پیو انداز شلی دی معلومی گی دا چه دی چلون که یو دی دی چلون که یو دی چه دی یو سکول پرنسپلان بدلی گی را بدلی گی کل سکول پا یو طریقی کل پا بلا طریقی کله وبلا طریقې دی اوی ادارې مهتممان بلیګرا بلیګي نو کله ادارې او شادي کله ادارې بل شادي وا من آیات الليل والنهار اوزنه دنو خدا الله نشپا اورز دي دک شان دین ور اوس وګمای د دې راختل وډو بيدل دا دلالت کې شردي شلون کې یو دي تاسو سجده مکوین ور اوس وګمای تا نور اوس وګمایتا سجده مکوئ احکام القران د تعالی رحم الله تعالی هغه ذکر کړی دی په فل آیت حرمت السجود لغیر الله تعالی وهو باطلاقه وعمومه يفيد حرمه السجود لغير الله مطلقا سواء كانت بنيه التعبد او بمعنى التحيه والتعظيم پوښو چې دا یاد مطلق دی دی کی ویلی دی چې الله نه علاوه بل چا ته سجده مکوې نور وګمای ته بل چا ته سجده مکوې صرف چاته وکي الله ته وکي نو معلومه شو چې الله خیر الله ته سجده حرام ده کاغه په نیت دی عبادت او کو په نیت د تحیه وی چې آدم علی صلوات و سلام ته کوم فرشتو کړی و یا یوسف علیہ السلام ترونو کڑیوا راغا پا دی آیات منصوب تا بس خاتم آ منصوب تا پہ اسلام کی بل چاہتا سجدہ کول حرام دی تا اغلی کلی دی اوگا دی بارا تیرے شب دی آیات آگا خبری منصوب شوی لا تسجدو لشانس والا القمر سجدہ مکوئی نوارس فگمائی تا سجدو کی صرف اللہ غزاتا جی پیدا کری دی دیر آرام الذي خلقون دليل السجده يعني سجده باغه ساته کیږي چې هغه سوي خالق وي چې خالق ني هغه ته سجده کتا صرف د الله عبادت کوي کله ځان معتبر وګڼو تا کسان چې ستاسو رب سره دي پاکي بیا نه د الله د شپې او درځي او دې ستړي کیږي نه قوم لا استمون او دې استمار کیږي بل دلیل وامن آیاتي ور سره دلیل نقلیم راوړو د فرشتو را وامن آیاتي او زنه د خدا الله نه هغه دارا چې تبوینه اور اسمکه لرا خاصیتن اوچا کړه سا خاصیتن اوچا فایزان ذل علی الماء ور کلا چې نازل کم بده باندې وګو احتزت خدا او خوځي وارابد او پر سیگی پستشی او برا نازلی شی نزمگا کسی کمدن و تازگی را شی احتزاز وارابد دا اولقی گی احتزاز تحرک یعنی زمگا چه کمدن و اسی خکاتی و چه کلب بارانو شی نو لگا پستشی نو را او پر سیگی را سی نو پا برا را شی احتزاز وارابد او پر سیگی بلان دینا پا کسی بولی فارا زرغن شید زرغنی قابل شید احتاز ذات وارابت دا کارون چه کئی فا اللہ دینو حاجتون دا دن اوغارا یا بلا خبرتیم معلوم شوا چین اللہ دی احیاء علم و حلم اوتا دلیل چلاول توحید لدے ورسرتینا دا خبرم سشوا معلوم شوا ان الذي احيا يقينا غسا اغزاد چرا تا ذکر د اسم کې لرا خامخه هغه د ژوند کوم کې دمړو یقینا الله په هر ځبار قدرت والا ان الذين يلحدون دائره الاخرت ذکر کوي سره د قول دلائلنا دای بیام شرک کوي او شکونه واردې شبهات کوي صورت کې جواب د شبهات ده پاتا بیولا گیزا حالات پا پیراشی یا خیرن آکسان یلحدونا فی آیاتنا شاغی کگیگی زمان آیاتنونا یو مانس یلحدونا چه کگیگی دا آیاتنو زمانا زمان آیاتنونا کاغیشی یلحدونا فی آیاتنا یعنی یمیلونا عن الحق اوڑی دا حقنا دویم یلحدونا فی آیاتنا چاگئی کو گوالے کئی پا دوران دا بیان دا آیتون زمان کی والغو فیه چاگئی کو گوالے کئی پا دوران دا بیان دا در زمان کی زمان دا آیتون بیان کی گی ندے یلحدونا دے بوئی لکر دیست مطلب دے اولی شمز تمریز بابا چنور را کس کڑو اولی پلان کی دے مشبہات واری دے شبہات بواری دے او مزخرفات پزل سیزونا اغبر اوڑی زدید پارا چه دا قرآن کریم اثر دزلونو نا ختم کی دے مقابلہ کے با اچھار روڑی دے مقابلہ کے با منگڑتی کسی روڑی د دې لپاره چې د قرآن اثر د خلکو د زړونو نه ختم کی د خلکو د زړونو نه ختم کی تجربه او کا چې کله قران بیانېږي او یسو کې د کمندونو مقابله نه کوي یسو کې د کمندونو مقابله نه کوي یسو کې مقابله نه کوي سو کې سره کوي مقابله نه کوي واغا د خلکو بزرګونو کې اثرو کې خبره چې کمندونو د خلکو زړونو سکی واخلی او وی منی ده خلکو زنونا او چکل یو مولا را اوچد شی او ایده دی مولا خبر غلط را او ما سر ازده مقابل شتا نو بس داغی اثر که لکمه سشی را شی خلکوی اگر آغا مولای نمانی نو دیکی بسی سچل دیکی بچلی سچل بی بکی نو دا یلحدونا فی آیاتنا فدوران چه کمدنو دو په دوران د درس کې په درس په دوران کې اعتراضونه کول شبهات د بیان یلحدونا فی آیاتنا درې مدار یلحدونا فی آیاتنا مقاتل ذکر کوي و یمیل عن الايمان بالقران بالاشعار والباطل یمیلون عن الايمان یمیلون عن الايمان اغید کمنو اوری د ایمان نا یمیلون عن الايمان اوری د ایمان نا بالقران بالا ایمان په قران ایمان نه راوړي پل طرف تاوڑی الال اشعار او الباطل یلحدونا فی آیاتنا او سم بس اللہ دی معافیو کی یو دا کافر و طریقہ و بلا دا مسلمانانو کافر و قرآن نمانا مقابلہ کولا نمانا مقابلہ کولا او مسلمانان قرآن منی و دا مقابلی پا طور خونه کئی و لکه دا قرآن پا ٹیم کی گانی بجانی او دارنگی دا کمدنو فیسبوکی دار آوالی و دا قرآن بساس سرو کی آد سر دا کمدنو توجو نکی قرآن تا و دا ام خانه دا کنا تی منی اگر چه ظاہری مقابله نکئی و شکل خود مقابلی دے کنا شکل دا مقابلی دے تو قرآن نبل طرف تاوڑی یلحدونا فی آیاتنا لا یخفونا علینا نپٹی ندی پردائی پو منگ باننی نپٹی گی دی زمانا ان زمانا پٹی دلی نشی افا ما یلقا فی النار خیرون فایا غصو کو چرتا اکڑشی پور کی فدا دی دیر بہتر آمانی آغصو چرابشی بچ دورنا پرد قیامت یو آیاتونو دعوت ورکوونکي دي او بل آیاتونو مقابله کوونکي دي دواړه ندي برابر یو بر دوزخ نه بچي او بل بچ کمنو دوزخ کې ټوګړيږي اي عملو معاشيتم عملو کې هغه چې تاسو خوخي اي عملو معاشيتم کوي کوي چې سوم خوخي دا امر د توبې ته اجازه نه لري کوي کوي چې سوم خوخي یعنی او گورن قرآن را اقلی که دو قرآن دشمنی را اقلی کواچه کم یو کائی و نتیجی می ده تو خولی یو نار دی او بل امن دی یو دوزخ دی او بل دوزخ نبچ کی دل دی چه سکای اختیار دی دی اللہ رب العزت ستاسو عمل لدن کے دی یقینا اللہ پا عمل ستاسو لدن کے ان اللذین کفرو زورنا کافرانو تدا ان اللذین کفرو یقینا کسان داس خل کتاب داغین دی انکار کی یقینا کسان چه انکار کی بز ذکر دا نصیحتنا او بز ذکری سوشے بز ذکر ان اللذین کفرو یقینا کسان چه انکار کی بز ذکری دا آغا کتابنا چه آغا سڑی تقبل اصل فطرت او اصل مقام را یادی قرآن سڑی تا اصل مقام را یادی چه تسو کی چه قرآن تعلیم پریدی نبیابا دن انسانیت لارشی بیا به کمندنو د انسانیت په طریقه نه روان کفرو به ذکر چې انکار کوي د قران نام قران هغه ذکر دی هغه قران چې سړی ته الله یاد کی هغه قران چې سړی ته توحید را یاد کی هغه قران چې سړی ته فطرت را یاد کی لما جام پاو کچ راغ دی دا قران قران کریم چې کمندنو هغه و تراغه نو دې جواب محذوف ته ان الذين كفروا بذكر لما جاءهم خدای سم دې نه خبر دې نه کوم نو يجازون بكفرهم دې لپاره سزا د کفر سکړې شي ور يجازون بكفرهم دې لپاره سزا د کفر ور کړې شي دې انکار سزا ور کړې شي یا يعذبون دیلو بازار چې کمندر ورکړش وای نو د کتاب عزیز زکا چې اخینان دار خامخا کتاب عزیز په معنا چې کمندر د فاعل ته عزت ورکوونکې دا کتاب د عزت ورکوونکې وای نو د کتاب عزیز د عزیز ذات عزیز کتاب دی قران دا عزیز ذات عزیز سره کتاب دے نو بعزده یعز الذلیل تاویلات و علی سنت کے ماتوریدی ذکر کړی دی دو قران په عزت سره ذلیل خلق عزت بنشي چې قران راوالی نو د دنیا په نظر چې ذلیل خلق کی هغه الله عزت من کی تاریخ د صحابه وګوره قوم عزت سے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر قرآن سڑے عزت مند کی ان اللہ یرفعو بیعازل کتاب اقواما یرفعو بیعازل کتاب اقواما وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيز یقیناً دار خامخا کتاب عزیز آغا عزت ورکون کے کتاب لازمی معنی ہو کہ عزت مند کتاب دے دو خوال چرازی عزت مند بشے چھ مفعول شی نو عزیز محفوظ عزیز یو معنی دا محفوظ عزیز آغا محفوظ ادوار پسید عزیز معنی اکڑا چه محفوظ سا مطلب لا یاتی الباطل من بین یدیه ولا من خلفه دیگه چه کمدنو ده شک گنجائش نشتا لا یاتی الباطل نرازی دی قرآن مجد تناک خبر باطل من بین یدیه ده جبریل ده طرفنا ولا من خلفه اور نبی علیہ السلام ده طرفنا ده یو طرفنا فکر ده باطل گنجائش نشتے یعنی دی که سو گردون کولی نشی نو دی پا حقانیت کی شک کول دا چه کندنو ناجائز دیو حرام دی تنزیل من حکیم آمین نازل دلدی کتاب طرف از حکمت والا او سائل شوی ذات ننی ناغر طرف نراغلی دی نا حکیم ذاتنا او دا حمید ذاتنا راغلی دی ما یقال لکا الا ما قد قیل للرسل من قبلک یو تسلید دا آئیتا چتاب آنے دیکھے میں تیرازات و شبہات کئی دا یواز بتانا کئی دا بنور و پیغمبران امکڑی تسلید ساتا دویمان دلیل نقلی دے چته دې کمندونو دې کې आवाज نه ای یواز نه ای ته دا مثلا نورم بیان کړی دا نشي بیان ولې تا ته مگر هغه توحید چې بیان کړی شو نور پیغمبرانو ته دې مزرمان موران اصول الدین دې چې تاسو ټول اصول یو دي ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو چې مونږ انبیا شو نو مونږ اخواتم من المنبر العلات مونږ الله تیرونه یو مونږ د کندنو الله تیرونه یو زمونږ پلار یو دی او مين دی جدا دي یعنی اصول زمونږ یو دی اصول او فرو جدا جدا دي ما كنت بدا من الرسل نوی مسئلہ می نظر آوڑے ترغیب و یر ورکی مختصر کدی رال بے من اللہ بے مات کی او که انکار با نکلگ شو و شبہات کئی مزو اقابن علیم یقین رستا خام خواب خون کے دے خام خواب خواب بخنے دے او خواب عذاب درناک ولو جالناو دادرے ما شبام دیل زورنا سمرا خیستا قرآن بیان شو تشک زی پاتی نشو او دی تاو گورو دی دی سپیدا کوتا دیوی دا منگ منه لیوی کنا خوکا دا قرآن پا جمعی که بی او دا پیغمبر چه کندنو عربی دی او دا قرآن پا جمعی که نمونگ بوی چه دا دا اللہ دا تر پسی کی گی رایش اوز دیو مربی دی و قرآنم سدی عربی دی نو بس معلومی کی چه لگ لگی جوڑی ما سوتا نو منگ تیسار ہوئی دیو مربی دی و قرآن مربی دی قرآن مربی دی و دیو مربی دی الا ولو جالنا و جواب درے ما شباو داغی جواب ولو جالنا و کگر زول میرے قرآن لرا پا جمعی دیو کی لقالو نو خامخا دی بوائی لوی لولا فصلت آیاتو ہو اولی نری واضح آیاتو ندادا من خوبی نبوی گدا دی سوئی سوئیو زمانگا برا جماعت کی موزن بابا اللہ دی او بخی نمازن ایک کافیہ ویلا او اگر اثر خواکی ناستو چه ما سبق ختم کو میں سنگا بابا پوشو پی پی خولی پارسی دی ویلا نو بیا به سوق پویږي پاغي باندې نو کړه بي عليه صلوات و سلام هغه د کمنو قران کریم په پښتو کې ویلې نو چې وی چې الله ډوډۍ ورکې ټول مخلوق لا عربيانو وایي چې د دې څو ډوډۍ چې شه دي دود دی تاسو شه ای په ویلې اول نشو بیا وته ډوډۍ مان کوله چې دې مطلب ته خوب وزو هر دې مطلب ته توام نا بدلوي چې داسې سر کتاب دی پارسیبان اس پختو ویلی شی پارسیبان غریب چې پختو وی ناغا اول ڈال نیشی ویلی پچی بیا کل ازدکی نو بیا ار ڈال تسو وی ڈال وی او ار تی تا بیا سو وی تی وی وی دا ارزمون ملگر و خب غاور و وی ما پارسیبان پختو خز دا کردی دا نو ما تاوی پتای مرگر که زمون دفتر دی مای غلقی نبس تا وی پتای مرگر که زمون دفتر دی ناغا جی کندنو ار تی نا تی جوڑا کرد او دا دال نه چې کندنو سو جوړ کو دال جوړ کو نجیب الله مولا سید دی الله کا ساتي طالب ته چې کندنو وې چړنی تا فارسی باندې چړنی تا ویک اٹک ته صحیح وی ویلور دل در کوم هغه وذکر هغه وې اٹک هغه نه اٹک هغه وې اٹک وی نه وی چې دینه تل نو دا خبره ده چې اوس بل جبا دا ویل نو څنګه برابر ده بیا وی دی وی چې ګنګوړه وای نو سوې ګنګوړه دا کومه چې په کومه جبا نو پویګو خو استانیان د منګورو موږ د دې څنګه جبا خو دی بډ بډ بډ د دې سوې او یا چې چلا سره تلل شي دا غي جبا پستا ډیره ده شي دای خو لا کسړې بنو هغه به وته نه څه مطلب نه لګا سړی وای چې دا دې څنګه جوړیم کنه نبی علیہ السلام دا شی شروع کړو دوی بوتانی نه قتل چې دا دې څه وای بیا به وی لوندې جبی دي پار طرف تاویږي شلو لا فصلت آیات هدا خوازی خننی عجمی و عربی قران عجمی او پیغمبر عربی دې داسې شي دي ګم ګوډي وای لولا فصلت آیات ولین نواز اکل شی آیات نه دو آیا عجمی کتاب او عربی پیغمبر اصل دا ده ورته وللذین آمنو دا قران د پاره کسانو چې یقین کړل ایمان راوړل هدایت ته ودارو یعنی دا غیل روحانی ترقیم نه او روحانی علاج هم قران هدایت دی نو صحیح عقیده خی صحیح قانون خی شفا دا غلط لري کوي دو سیزا بکاری دا صحت نپارا یو مخویات او بل دفع دا مزراتو صحیح دا کنا بدن لدوائی ورکای او یو دا دے چه بدن لطاقت ورکای او دویم دا دے چه کم مزرات کی با بدن کی ضرری سیزونه دی بیماری دی چه ختمی کی کتو ضرری سیزونه نختمائی یا اللہ خیر بدن کی بیماری دا اگر نہ ختم ہے اور طاقت دوائی خوری نہ بیماری وزیاتی کی کمی کی بار تر ڈاکٹران نہ تپوسو کوی دا بڑیر نقصان کی دا بڑیر نقصان کی یا یو سڑے صرف علاج کی او اگر بیمارہ لے رکی خو بدن لطاقت نہ ور کی نہ تو بدن با کمزور کی گی نا بدن با کمزور کی گی دک کا شانتی روح تی روح دننے انسان چکم نے اغلو میو مقویات پکار دی طاقت دوایا نی او دوی مولا بیمارہ ختمول پکار دی شفا نو گناہونا دا امراض دی گناہ پریدہ نیک عمال کوا نیک عمالو کوا اس پر این روح ترقی کی ایمان بترقی کی کتا نیک عمال کئے او گناہونا دے کمدر نہ پریدے نو هغه ګناونه نیک اعمال خپل اثر ته نه پریږي خپل اثر ته نه پریږي نو ستا ایمان به روخانه کیږي نه ایمان به روخانه کیږي الا چې ته ګناونه پریږي او نه کوي اوکي نو هدان وا شفا که صرف ګناونه پریږي او نیک اعمال نه کوي بیا به ایمان کمزوري کیږي نو هدان او شفا دوه لفظونه ذکر اورو والذین لا یؤمنون او آکسان چه نمانی دا قرآن پاگو گنو دا دیکی دا کنوالے او ریانا او دا قرآن بی بدیبان بوج دا بی بوجی اولائی کدا خلق یونا داونا او آس کولش دیتا من مکان باید نزائی لرینا لر سمان لر من قلوبهم د دې د سره نړیړل لري دې یعنی د دې قران مجید سره تعلق نشته قران مجید سره تعلق نشته نو دا دې دا خبرې ډېری بایې ښکاری یاره موږ به منل وې خو زمونږ یو شک ته چې دا په یو ځل ناراضی نه تی لګ لګ جوړای دا خبره ټیک په عربي باندې موږ هم پوي ګلګاو او زابل شبر زمنګا چې قران کریم چې ده نو دا په یو ځل په جمعول راځي لګ لګ راځي لګ لګ سکیږي راځي نو معلومی کې دا چې ته لګ لګ یاد چانه زده کای او یا لګ لګ ځان لسکای جوړ په جمع هوا جواب موسی له په جمع ورکړو نو منلو آی کې مختلف کړو او یقینا ورکړم یو مساعدت اورات نه اختلاف وکړې چې بده کې ولولا کلمۃ سبقت من ربک يرن بدی عذاب ول ناراضی سارا د دینه دلائل بیان شو جواب د شبهات او شو اوس قوم دی ایمان نه راوړي نو الله سبا کوي ولینا جوابدار جذبات او خبرې نه دی خبره د قانون نه ولو کله ولولا کلمۃ سبقت او کنو قانون تیر او کنوا فیصله تیرا دو طرف در افستانا چه دا دنیا با تر سر وقت پوری عبادی او سٹیم الاللہ مقرر کرده مخامخا فیصله بشیوه ده ترمیان دا او یقینا دی خامخا پا شک کی دیده دینا دی قرآن نا موری پا کلک شک کی و فائده و نقصانی خوخ پل لینو اللہ تو خود ضرر نشته چاچ عملو کنیک تو فائده دا پار دا فلزان دا و چاچ بدو کنو ببالی بدو ده او نظر افستا بزلام نظر افستا جکم دنو زیادتے کون کے دبندگانو سرا معمولی زیادتے ام نکی آل عمران کے وایات حلش انشاءاللہ وما ربکا او نظر افستا بزلام اللی لابید حس ظلم کون کے دے حس بندہ سرا اللہ اچھا سرا ظلم نکی الیہ و رد و المستا دائی دلیلی اقلی راڑو مخک دلیلونه هغه د تصرفو چې اختیارات د الله دی. دا دلیل علم نه, دا دلیل علم نه چې ساجتنا معلوم دی الله رب العزت الله ته معلوم دی چې کله ته ته وای چې راز را روانه لاندې وی کله وی وی الیه رد علم الصا چې کله ته ته وای چې دا انقلاب به کامیابیږي, دا دعوت د قران په ټوله دنیا خورېږي او دا دعوت په کامیابیږي نه وی کله وی نو جواب الیه رد علم الصا دا غی انقلابی وخت دا غی علم الله سره حضور د زمون یقین دی چې دا مشن به سالم دنیا سکی قائمی کامیابی نو اسان مراد هغه وخت انقلابی چې پای کې بغلبه د حق راځي او مغلوبیت باطل نو متعین تم الله ته معلوم دی الہی یرد علم الصا اغه الله تبا ورغردول شیلم دکې ورغردول شی الله تعالی علم د قیامت او دا انقلاب ټیم وما تخرج من ثمرات من اكمامها او نروزی من ثمرات د میوونه من اكمامها د غټو داغینا سبب د غټاینا چکم میو راوزی وما تحملو او نبار یوم ادا او نه زئی الا بالعلم مگر داری په علم د الله کی ویر از آخرت روڑا ویوم اینا دیم چه تو کمچا ترا مدد شوائی نو آغستا حاجت نشی پورا کولے او تفصیلی زورا نور کئی پا آغرد چواد روکی اللہ دیتا سشو شریکان زمان پر آبللو کی چه تا سما سری سزار کڑیو شورکا ای اللہ زان تنسبت کردے بزا میہم سشو شریکان زمان پا خیال ستاسو بزا میکم چتا سویل چې څنګه الله حاجت پوره کوي نو دا شانتي دی پوره کوي قالو اذن ناکا دی وای اذن ناکا مونږ الله خبر کړې ته الله مونږ ته وایلی دي چې ما من نامن شهید نشتر زمونږ ناسو غواپ دی باندې مونږ خپل خبره واپس واسو تاسو شریک نشته وظلانم اور په شید دینا غچ دیوا رابلل من قبل و مخیب دنیا کی چه چاله دو لوحیت حیثیت ورکڑو او داغنوی حاجتون غختل حاجتون بیت غختل او آغای دا نفع و دا نقصان زی موار گرداولیو او تنعیر شی چاہ تا اخدای ویلیو کم لیڈر تا وز اللہ نم رب بشیدین آغا چه دیب رابلل من قبل و مخیب دنیا کی وظنو او دیو یقینو کی چمالهم من مائس نشتے دیل رس اخلاسون یا زائد اخلاسی مزدر دے نخلاسون یا مزدر دے زائد اخلاسی دو مالهم نشتے دیل را من مائس اخلاسون یا زائد اخلاسی دو ولا نظم لا اسم الانسان من دعا الخیر دا زورن دا مشرک انسان دا چه دا مشرک انسان د خپل حالات نو عبرت ناسو دا غي نوم چې کمنه عبرت ناخلي خپل حالات هم کله کله را بیدار کی خو بیا غافل شي لا اسم الانسان من دعاء الخير نستړ کیږي انسان د غفتلو د خیر نه د غفتو د بلنو د خیر نه انسان چې کمنه نستړ کیږي یعنی دے معبودان باطل را مدد کئی را مدد کئی مستڑکی گی نا معبودان باطل را مدد کئی من دعا الخیر و ایمت سو شر رو او کورسی گی دے تکلیف نبیاد آغین نا امید شی فیعوسن قنوت من الالحا دا اخفل اخدائن و نبی اسی شی نا امید پوشو فیعوسن قنوت مدے لگی آئی او کله پیر بابا رواني کله بل بابا رواني خو کدا سی او تکلیف او تور سیږي چې بیا دې کمدنو اغې کوله نشي لا غاله هو نشي نا امید شي مطلب د تکلیف په ټیم کې د تعیز د مخلوق څه شي خکار شي او د فطرت بیدار شي چې څوک را مدد کول غواړي الله را مدد کول غواړي دا الله مخلصینا پای ما څو شر او کور سیه تکلیف دې وینا امید او زړتانګه یا اوس هغه نا امیدای ته وای چې دا هغه پسړ کی وی او قنوت چې تنبیل راشي آثار اخکار شي آثار چې شي یو اوس نا امید او زړتانګه تند کی ګرونجی والاین ازق والایر ازقنا رحمتا منا اوس دویم حالت دا تکلیف دی الله لری کی او مهربانی پر اولی آیاتونو ته خو سوچ کوی نو بیا به صحیح والاین ازقنا اوس الله ته غا تکلیف لری کو دی خو الہو نسو شو نا امید شو کان الہو نسو شو نا امید شو اوس سکم دنو الله مهرباني وکړه او په د باندې د کمندنو خوشحالي را او ستاسو تکلیف ته سکو ختم کړ اوس د حالت ته ګور یعنی چې بیا ماحول خراب شو نو په کار وچه باندې فطرت ټینګ شوه وې کنه ټینګو والاین زقنا او کو سکو مدد مهرباني د خپل طرف نه نه دي سم مستحق نه دي من بعد زور را پس د تکلیف نه چې رسیدلې دتا مخامخ وای دې حاضر لی دا زما حق دا زما حق را کول وینا حاذا علی دا زما خپل کمالو پما زنو سات قائما دوی مو سره انکار د اخرت نو موکي او زه ګمان نکوم په قیامت باندې درې دو چې قیامت بار شي والے روزه تو الی ربی او که زه واپس کړم خپل رب ته نو ان لی عند الحسنا یقینا مال رب یلتا خواب خواجی کم دنو خوشحالی و جنت یعنی سمت لبغا کی دی دی وقت مطابق خبرکم دل تا منگ زان لا سسٹم برابر کرده دی علکانو تعلیم کرده دی یو پا دوبائی کی دی یو پا امریکا کی دی کارمار خست دی ست دی کپر اول خدا دنیا روانی گینا کدا دنیا سشی روان شی او بیا منگا را پاسو بیا با دکشان تی سیٹنگ منگو کو ان لی اندهو للحسن نس خبر دی یو با دوبای تولیگو یو با سعودی تولیگو آیا دو بچه کندن سرکاری نو کران کو زمان سے ٹک بالتا ہم برا دی آلتا با مگزان لسلاس پا ہو منا دلتا ہم خویو او تاسو چی نو پا دلی خوار نو پا اندستان خوار ددی خیال داده چی دنیا ترقی دا مادیات تی نو آخرت کی وم دا پنجزاری یو گلتی پا کاری کی لگا پرشتو تا برو گنتا که یو گتا ورمخیتا که دا پنجزاری گزارا بدا سرو کی گروز بنا در که گزار گیا جد ایدا خیال این لی این دولا الحسنا یعنی دا دنیا کارونو پا مال و پا دولت شی دا آخرت اغم پس شی پا مال و پا دولت شی دا ایدا خیال دی ال دا ومن خیوی پتہ باندې یو لګي فلانو نبی ان الذين كفروا خامخ خبر وکما که سان چې کفر کړل په عمل لري پتہ باندې یو لګي او خامخ او بس کوم دې ته عذاب سخنا فاذا نعمنا على الانسان دا دې تدکه لږ وضاحت کوي بس وإذا نعمنا على الانسان او پاغه وختي چې زه استانو کوم په انسان باندې نو اعرضا به مخواړی ونه آبی جانبی دا دا غه ذلیل گزارت شو یعنی دا خپل کمال غنی دا خوشحالی رسیدل خپل کمال غنی الله رب العزت ته توجه نه کوي اعرضا ووړی دا الله د دیننا مخواړی دا الله د دیننا ونه آبی جانبی او واړی ډړ خپل لری کی خپل ډړ د دیننا یعنی په خوشاله کې په مال کې د الله تابعداري نه کوي خو کچه تا وایي زمسته او شر کورسي کې د تکلیف فزو دعا ان عارف بیا د الله نه پرې پرې د واغانی غوړي تعرض معروض فیاض کې نشته ما په مزه مزه وي خو لکه تاسو په تاسو زماده آیات کې کنه نو کو څوک در باندې اشکال کوي نو زماده به تاسو نو جواب به راځي چما کې وایي ما سو شر په یو سن قنوت عدل ته وایي چې زما سو شر فزو دوای نو جواب ما وکړو ان ته په یو سن قنوت ذخل الہونا عدل ته فزو دوای ناری ذ الى الله الله راټه غټه دوا غانی وړي وایزا ما سو شر چې کلا ورسیږي د تکلیف فزو دوای ناری دی خان د دوا غانو پلنو پلنو ته الله رضا سي پلنو پلنو سملاز دلته کې الله وی کرن ډیر زیاته غذر ته الله یا الله ته دې پیر بلشا بیا به مجرانه نه کړه کی خوای پاک یا الله یا الله دني کې دا شنه د الله شو ته دای شګړي فزو دعا یې ناری فایزا ما سو شر مطلب د دې حالت د مشرک هغه ویل چې د لای مشرک انسان چې دی د لالچ دی خود غرض دی د الله سره سمینه نشته مینوی کپه هر حالت په بندر راځي هغه محبوب نه پریری هغه محبوب نه پریری د لالچ دی چې تکلیف پیراشي نو یو الله ماخه کنه ماخه کنه او چې راته پیراشي نو الله پریری الله بیا پریری وایزا مسو شر فزو دو عین ریز ورته وای زورنا آرای تم خبر میکی انکار من عند الله کوي دا قران او دا بیان ده طرف دا الله نه تا دم رکول بیان شو خدا دا الله ر طرف نه او بیا تم تاسو انکار کوي ثم د استباد دا الله ر طرف نه چیل لاغی نه سو انکار کوي بیا تاسو انکار کوي د دینا نو من اضل ممن هوا من اضل ممن هوا الستم اضل الناس اینه تاسو غټ گمراه بیا چې الله تعالی طرف نه بیا انکار کوي نو الستم اضل الناس اینه به تاسو غټ گمراه من اضل نشته غټ گمراه دا غچانا چې هغه وي په گمراهی صاحب کې هغه وي په مخالفت لري کې چې دین نه لري شوی هغه په مخالفت او په طرف لري کې دا حق نه دا حق نه دی لري وتلې سانوریم آتنا فلافاق دا بیا دلیل اقلی راوڑو دلیل اقلی راوڑو دا اللہ وحدانیت او خدار سن معلومی گی انسانا اللہ دا وحدانیت غرد دلائل دو آفاقی او انفسی دا اقلی دلائل حاصل داو آفاقی او انفسی یو دا سالم کائنات کی برا کتا دا دلائل اجال خور دے او دې انسان کې خپل دا انسان په خپل یو وړو کې کائنات ته فی کان طول عالم الاکبر زردا چوبه خندې دا خپل نه کې فل افاق فاطر افد عالم کې وفیان حسین او پدې کې هم وفیان حسین او پدې کې حتا دمر به توخ آیات نه خپل نه کې دا الله د آیاتونو وسوک معلومیږي الله معلومیږي او فلافاق و فی انفسهم نی نددی آیاتونونا آیاتونا تکوینیه مراد دی تشریعیه ندی مراد تنزیلیه یو آیاتونا تکوینیه دی چه بده کائنات کی نخی دی خوری دی ار طرف تا خوری دی بلا شی دی تعمل سطور الکائنات او دویم چه کم دینو تنزیلی آیاتونا دی چه اللہ رب العزت نازل کردی دی قرآن دی یقینا خیم دیتا خپل نخې پاتراف د عالم کې سند تاکید معنا ما وکړه کو پوښیږي یقینا خیم دیتا دانه چوبه خیم خولی دی را دي خیر اتا خلافا کې پاتراف د عالم کې او فی انفسهم او په دې کې هم حتا تر دې پورې اتبین لهم چې صاف کار وشي دیتا چې الله دې بالکل حق دا الله یواله او دا الله وجود به ته بالکل ښکار شي یا تبین لهم بالکل وقار شي دیتا تبین هغه علم ته وای چې باندې رات کول نه شي لکه یو سړی غاف خوږي او دړ کوي او بل ته وای چې تو وای چې نو خوږي بس نو خوږي نو خوږي بس لکه ته نه خوږي بس کنه هغه به ته وای چې خدای در باندې راوونی نو زبر ته وای چې زپ نه پويګم تبا دا سو ہے چیزا تیزان نا خبر اکم لکا بس لکا بڑا ہی مزان با کسا کم نا جان اکم چیزا زماغا خود نخود کی گی دا سی دا علم ضروری دے دا علم ضروری و تعریف شرقائد کدا کردے دے چی باندے ردکین و ردکولے دا آغو وصول خامخی بھی چی باندے ردکین و ردکولے نشی نیا تبین دا مطلب دا سی بات دا اللہ کارشی چه کتن نو وای نو کولی با یا تبین لهم انہو لام اولم یک فی بی ربکا آین دے پورا رب سار انہو علا کل شین شہید چه اقینا اگر پارس دوان نکوا استاس و رتول و اعمالو ناغین اللہ رب العزت خبردار دے او دا حاجاتو ندے اللہ خبردار دے تو بل طرف تسل دے انہو علا کل شین شہید علا خبردار خبردار انهم فی مریت من لقاء ربهم اصل وجه دادا چه دی نمانی نو دو دلائل و کمه نده خودی دا آخرت نه انکار کئی یاقینا دی پشکی دی من لقاء ربهم دا پیش ہے در اقبلنا دا ملاقات در اقبلنا خبردار انه بكل شيء محيط یقینا اغا الله دې فارس ځان ګیرونکې ثاری اوس ګیرا چونکې تاګیرونکې الله دې په بار دې له قدرت ارسنګه هاته په الله کړی دا سورۃ